mere til voksen kvinde. Og forbuden frugt bliver søgt. Set og smagt. Digter af hjertet. Digter af kød og blod. Og blod. Spiller